کوتایا بلګی پیویس مان دوزیو اتوانین استا او بازرګانه بزنین دی پیله دی بابرونه به ایزابیلا بلین لا ناو چوی دی راکا پیلی راکا یو گوشتی تازه هیا؟ هیچ تک و دیر ایر مسیلی نیا یک مسیش چیه نمان گرتوها؟ به ماریا بلین چی؟ ای برنات بروانا یک چکم راو کرد بروانا برنات مسیکم راو کرد او باشا شتکی زور باشا لسر خو بفیگارو با بتوانین مسیکان بگرین ها؟ و مزانی ماسی تان هنه و بخواد نیوارا بلام ایو کشه اکتان لگه خوتان هنه و لبری ماسی لبری اوی فری راو ماسی بن سگی چی پچوکتان راو کردوا بلام دیگو ابی خوانکی بدوزنو هر استا بیگر رنو بو مالکی خوی بله باش دیگو آیا تو آماده ایت؟ آماده چی بم؟ دوام کرد آماده و آهنگ بید که سپای اسپانی برویه با بله من حز نکم چون با آهنگ چون که براسی من حز لو آهنگ نکم دیگو خوب پرزم با خالچی گرن لآهنگ که یا کوا بیتوا لبر اوی میدادری خیزانی ویگای لبر اوی بپچی بو ایو خلق بو ناسه دیگو دباشو ماریا دیگو لو برویم که خوانی ساگا کش لیره بید بیروکی که زور باشه برنات وره لگلم باب گرم بدوایا با دلنیایی اوه فیگارو تو اگرداری ساگه که با آهنگی که زور قشنگه اوه راسته گورم اوه خوشویستیه ببر روی من گرنگترین شد لکرده خوشویستی کسایی تربو اوشتکان بنخی که هرسان به حشاران بفرشید اول رگای سرکوتنه لکرده بو اوش تباشگم به شوی که گنجاو به دولمنه کم بفراشید دیگو توش دیره بالا لیرم لجاتی باوکم ابه زور گرنگ تیر گولا بر رز دیاز بگرید دیوگو او پیاوه یا او بازرگانه که گشت بنیو همو جیهانه آکد بر رز دیاز کسی که گرنگو هر وحا باشیشا گرنگو باش؟ او پاره ای که لکا کردن دا دست یکوه بسر هجارانه دا باشی یکا بر از دیاز بینه قطب خانه ورزشی منالان و خسته خانه و بولی قمان و هجاران درسته کد او کسی که زور باشه بدلنیایی یوا ابلو پیاو وانه فیر بی دیگو من فیر ببم؟ بله به حوله که زورتنه و کار بکا پاره ببخشه به هجار و لی قوموان بو اوی رزیم به دست بینی ابه کسایتیه تا مالکت بگوری دیوگو بو اوی فیری وانیگ ببینی بله هولیم هر وحاتوش هولیم دیوگو لکوتایی در خوانی سگکم دوزیه و نوی ایزابیلا یا کاری که باشه کرد ببوره ایسای ما او باسی سگی که کرد اوام گوله بو عزیزکم نظرم چی لمشکه هسور ریتا و و باشتر لولی تا دور خینه ولی لراستی هم من زور بخته ما بو امشته که گرنگم بیرات و بیرم تیتان بیم بله بیچوانه زور باشه بیانی حلستن بیلی بیلی تو باشی؟ فرنارد لکویا فرناردی هاو سر میل کلبو چی لی هاتوا؟ اوانا گررم بدوائی لدر رو بارکان لوانی لیوون بو بیتن بدل نیایی و هر اوانی دوز نوا خانه نبی بگو مانی دوزی نوا گناه بیلی دیگو رقیب گونزالس هاتوا دوزی تن نوا جنابی رقیب؟ هاو سرکم لکویا بله دوزی منو بلام بمبور خان مکم ما بستد اویا هاو سرکم ها ایزابیلا ایزابیل اما یو پرسیاره که لیبکم او تد که سردانی او شونت کردوه که دوره لشارکت و مردکشتی تیا کش داوه جگه لخلچی ناوچکه کس نای زانید و تی لماوی ششمانگی هنگونی سردانی اوید کردوه مردکت روژی کش دانکه ایشی چی بوله و ایزابیلا ای تو روژی دواتر ایشی چی بوله اهنگکه تو جه گمانی لای من ایزابیلا ارمتر به دیوگو و چی وابتون دی قصه لگلا که ایت ها؟ ما بستم نبو داوی لبرد نکم من زور داوای لبور نکم و بستی ازردانی هستد نبو ایزابیلا تیگه هیشتم نتوانم استا هیچ بلم پیت خوش امرو بیتا مالکم من نامه بتنها بگریتا و هوتل ایزابیلا تکای لگل مناورا تیگه هیشتم نتوانم استا هیچ بلم بخیر بیت فیگارو خمباره ای باشه ساگه که بطنه هات فیگارو بیوتم که ایو بیبینه لبره و هاتم براست؟ دلان بیلی هاته بو کتاکی هوری ببینه خوشویست یکمی فیگارو چیلوشی خوشویست نه اکامکی اسراحت که ایزابیلا و که مال خو حلسو کود بکو هرچی که اوی داوی بکا هموش تکم بو اماده کردوی و بزانو لم جگه یا هی خوتا سپاس لولیتا تو زور مهربانی دی خیره برو رو با مالاو بدلنهی اسا ایزابیلا خمیتی بلغایه اخوم اسپیستال چو هات به اوبیل بگر رو با ایره او هاوریت ها؟ او چیه؟ اسپی ازابلا؟ اما دروش می خزانی اسپانیا آیا دیوگو هموش تاکت پی علیم منو فرنارد سی خوری نهانی حکومت اسپانیا بوین هاتین بو ایره لکولی نوالا کار خرابکانی دیباز بکین دیاز؟ دیباز وگ اوانیا که خوی درخات او پیاوکی سامناکا او بازرگانی که چاو برسیه گنمی برم هاتوی خلق ابد لإسپانیا پروپاگنده خراب هیا لسری بلام نمان توانی دزگیری بکن چون که نمان توانی او بسلمینین ابوهای شوینی بکوتینای با ایره منو فرنارد و خومان درخز که هاو سرین با اوی بلگه یک درجی ام خراب بکار بدوزینه و بلام من دلنیم لوی کلیره پشتی زوری هیا سپای اسپانی ایره زود جوازه لسپای ولاتکی ایوه محالا بتوانی رو بر رویم بوستی تو بطنها چی؟ ازابلا روشت؟ بله من اشکات یک زنین کبانی هستم لخو دیگو نه ها ببینینت؟ لوانه اوسته پیاسب کد ها؟ او امرو بلنی پیابم کلگل ما بید وانه که برز دیاز بخوینید وانه؟ آه براست کواتا زو گره توا دی باب روی بیلی ایلی برد نکم که هستم چاور وان بی پارکا اواتا گرنگ ترین شد لکار کردنا متمانه کردنا او پارکای کواشتو مککان بابی بینید نا یا با امکن مجوره کی باشا تو زیره کی لفروشنی او گنمی که گل پیش کشتانی اکاد وقت سرانه او بزانه برز دیاز من لإسپانیا و ناردوانم بو ایره اپی برک پارا کوب کموا من دلنیم بمزوانه اتوانی بگره تو إسپانیا تا او کاسا زیاد دلخوش بیبم پارانه و آخو کی بی بابا تکه هیچ خراب نیا هرچند دلیره کوب که توا اوا پاره زیادتر باشه کودا بیه بو دا حتود بو یا اوا باشتره بو تو اوا راسته دیاز ابه توش اوا لبیر نکهی که چندند پاره دسته کهوه لرگای ایمه و با یرمتی یکتری بین لیگ رگاه و رکوتین فیل باس باری پلانکت چونه هموش تیگ آماده یا اما نه بین بو اسپانیا دوائی تواو کرد نیوانکا نه یلی هیچ کس بزانه کامن پیوندیم بم بابتاو هیا ها؟ خمت نبی دوچاری کشد نکم تو چی؟ اما افتتل اسپانیا و شوینم کوتوا چی؟ چی بکار تهینه؟ پیام بله کسی تر هیله پشت ما نکی تقب کی ها بیلی چگه کدانه نگر تو ما علم چگه کدانه اگر نام سگا کوچم بن افرج بی بن افرج بی لیچو نه راکا بکوژیم. نخیر. بابا ابراهيم برنا درن كوتين بمزوانه وانا كدس بيكات بلا من كاتم لقل ايزابيلا داناوا بيس كانك تعربكم لو اني بيش ايما شو بيبوانا كبرنات كاتب ابراهيم فيغارو بيلي تشيرو يا فيغارو من هاتم برنا تعوريكا توبة تاني ابرو لوليتا چی بوا؟ کوا برنارد؟ بیلی هاتو او بخیرهی شوینی کوت شوین بیلی کوت؟ آیا زبیلی لگل آبو؟ یعنی زبیلی لم خانوه آیا؟ دای خیراکان تو کیت بیادم با لسر خوبا دای خراب چو با بندرکا او افرتاش لناو بای بله سپاس تکم تو کیت دای بابروی با کوی بیان گرن بوستن دای دی استار روم تیکا بوستت که ها من هیچ نازانم اوان دوان لگردم واب کم من خوام بدست وایم اگه داری خوام بزارو زارو ایو باشن گنمه ریمون فروشتاتی گوستوان تو بو بندرکا پس وانکی دی بچش اگوزه تو بو اسپانیا چی؟ لبر او زور گرنگیم دابا بیر کردنوا لکسانی تیر ببر رای من خوشتویسی گرنگ ترینشتا لم جیحانه لبر او خویندن گو ورزشی من آلانم بودنیدنا واش راحتوم که خدمتی خرکیب کم او براستی بازرگانی که گوره لجیهانه زور سرسام بوم بی وانه اکی نایابا سپاستانه کن دیست واخو نشانه که هوری هجاران بی بلام تو گن مل خلق هجاران دزیوا برای کوتین لگل سرکرده ریمون باسی چیه که ایم ازانین برز دیست پیامه چی مهربان و دست پاکا اوار راستو زور بروی پی مکن او گرگه که درنده یا بلا منشوید پستی مره یا او تومت اکی ما ترسی داره کوا بلگه کد بله کو بلگا کرد نه دیو نه دیو وای بلگا پیا بلگا کلیره زورو دی بس من استعد گرمو بو اسپانیا بتو متید زینشتو مکی دولت سی خوره کی نیه لی اسپانیا وا شتو مکی دولت او راست جنابی زابط ای زابط ریمون چی ابیت اگر بیتو پاشای ولاتکت بزانه که تو چی لیم ولاته اکیت ولامکی زور باش زانید بیدنگ با جیکن گابریل هر ایسا تاوان باردیاز دزگیر کن او داد پرورانه نیه جنابی زابط بیدنگ با بر همی گن مکد لمغزنکان من دزی و خود وادر خست پیاوی که زور باشید تو بلیه نکت شکند دیاز پیاوی که خراب و هولیا بر همی گن مکد بدزی که ایوه پیش کشتان کردی لبر اوه سزای مردنم پیا اوه حالای ایمه بو چون که وریا نبوین لبر اوه ایمه داوای لبردن تان لیا کینو و او گنمه تان پیشکش کینو و تاریکی نایاب گورم یوادار مو قصانه یستا کردت لبیر کردن یو قصانه به کده باز کردی من سر کردم زورو احیلم امرو بروید تنها لبر او کاری که کردید خیرا دور کورو لیرم نخیر ریمون وتم دور کورو هر یستا بدم داخراوی نروید اوه پشیمانه بیتوه ریمون تو ابی واز بینی لو کار خراپانی که دست دعوتی وی کهید و اگر بی تو وازش بینید من هر بردوامم نشا کردن لگلتا اوه لبیر رچید گورم بورت پی ابروا بو دور کوت نوالا فیتنا ابی وازی لبینین زارا یگا بینین هوا مال آوا ایزابیلا بسلامتی سپاس لیوگو لولی تاو برنارد خود لگال ایزابیلا ها فیگارو ها برنارد کوا بیاگرو